fi nembeni lajemo voyage tiny makola kwa kwe hori bine keke Shakala no chongo kwa ngopo Enyalo abunsang odepo Odepo Koloko sase Hey jagudai Mene jobu nyo kwa bayo to Njobo takina nta Otungo kwa Kata kote Onoya wa Afipi kesene Olaka wa Beko bekwe na Onyawa Shinane baby na polento Mimeje mlajo ako bepe malaje Ikenye nunge dombe inekwe Nane abifapo elento Nane baby na polento Yeah. does a kiss nigga? Who does a kiss nigga?